श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सीता राम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी बल्लभ सीता राम कमला विमला मिथिला धाम अवध सरयू सीताराम जय नंद नंदन जय घनश्याम राधा वल्लभ राधे श्याम राधा वल्लभ राधे श्याम श्री राम जय जय राम जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय सदगुरुदेव श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय श्री सीताराम चंद्र भगवान की श्री भक्तवत्सल भगवान की श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री यमुना महारानी की श्री गिरिराज महाराज की यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की अखिल गोवंश की श्री जड़खोर गोधाम की श्री पथमेड़ा गोधाम की श्री शूरश्याम गोधाम की श्री चौरासी कोस ब्रजमंडल धाम की श्री मलुक पीठ बिहारिणी बिहारी जी की श्री गोपीश्वर महादेव की, अन्नपूर्णा माता की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री मलूकदास जी महाराज की, श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की, श्री भक्तमाली जी महाराज की, सब संतन की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, परम पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की, श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज की, सब संतन की जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से आज आषाढ़ शुक्ला द्वादशी को दिन में विनय पत्रिका की चर्चा हम नहीं कर सके, अतएव रात्रि काल में 9:15 बजे से विनय पत्रिका की चर्चा आरंभ कर रहे हैं। यह पद बहुत बड़ा है, 20 कड़ी का पद है, तो इसको हम दोहरा गाएंगे तो जितना समय प्रवचन अकेले गा देते हैं। श्री हरि गुरु पद कमल भजहू मन तजिय अभिमान, श्री हरि गुरु पद कमल भजहू मन तजिय अभिमान, जेहि सेवत पाइय हरि सुख निधान भगवान, यही सेवत पाइय हरि सुख निधान भगवान, श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन तजिय अभिमान, श्री हरि कमल भजहु मन तजी अभिमान, परिवा प्रथम प्रेम बिनु राम मिलन अति दूरी, यद्यपि निकट हृदय निज रहे सकल भरपूरी, श्री हरि गुरु पद मन तजि अभिमान, द्विज द्वैत मत छाड़ी चरही महिमंडल धीर, विगत मोह माया मद हृदय बसत रघुवीर, श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन तजि अभिमान, तीज तीज त्रिगुण पर परम पुरुष श्री रमन मुकुंद, गुण स्वभाव त्यागे बिनु दुर्लभ परमानंद, श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन तजि अभिमान, चौथी चारे परे हरहु बुद्धि मन चित अहंकार, विमल विचार परम पद निज सुख सहज उदार, निज सुख सहज उदार, श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन सजी अभिमान, श्री हरि पाँचई पाँच परस रस शब्द गंध अरु रूप इन कर कहा न कीजिए बहुरी परव भव कूप, श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन सजी अभिमान, श्री हरि गुरु पद कमल छठ छठ बरग करिए जय जनक सुता पित लागे रघुपति कृपा बारी बिनु नहीं बुताई लोभाग, श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन सजी अभिमान, साते सप्त धातु निरमित तनु करिय विचार तेहि तनु केर एक फल कीजे पर उपकार, श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन सजी अभिमान, आठ आठ प्रकृति पर निर्विकार श्री राम, आठ प्रकृति निर्विकार श्री राम के ही प्रकार पाइए हरि हृदय बसहि बहु काम, हृदय बसहिं बहु काम, श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन सजी अभिमान, श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन सजी अभिमान, नवमी नव द्वार पुर बसी जेहिना आप भल कीन्ह ते नर जोनी अनेक भ्रमत दारुण दुख लीन, श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन सजी अभिमान, दसई दसहु कर संयम जो न करिय जिय जानी साधन वृथा होइ सब मिलहि न सारंग पान, श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन सजी अभिमान, एकादशी एक मन बस कैसे बहु जाय सोई व्रत कर फल पावे आवागमन न साय, श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन सजी अभिमान, श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन सजी अभिमान, द्वादशी दान देहु अस अभय होए त्रैलोक परहित निरत सुपारन बहुरी न व्यापत शोक। श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन तजि अभिमान। श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन तजि अभिमान। तेरस तीन अवस्था तजहु भजहु भगवंत। मन क्रम बचन अगोचर व्यापक व्याप्य अनंत। श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन तजि अभिमान। श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन तजि। चौदसी चौदह भुवन अचर चर रूप गोपाल। चौदसी चौदह अचर चर रूप गोपाल। भेद गए बिनु रघुपति अति न हरहिं जग जाल। वेद गए बिनु अति न हरहिं जग जाल। श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन तजि अभिमान। श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन तजि अभिमान। पूनो प्रेम भगति रस हरि रस जानहि दास। सम शीतल गत मान यजरत विषय उदास। श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन तजि अभिमान। श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन तजि। त्रिविध शूल हो लिए जरे खेलिए अब फाग। हो लिए जरे खेलिए जो जिय चाहसी परम सुख तो यही मार्ग लागे। जो जिय चाहसी परम सुख तो यही मार्ग लागे। श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन तजि अभिमान। श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन। श्रुति पुराण बुध सम्मत चाचरि चरित मुरारे। करि विचार भव तरिय परियन कबहु जमधारे। परियन कबहु जमधारे। श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन तजि अभिमान। श्री हरि गुरु संशय समन दमन दुख सुख निधान हरि एक। साधु कृपा बिनु मिले ही ना। साधु कृपा बिनु मिले ही ना। करिय उपाय अनेक साधु कृपा बिनु करिय उपाय अनेक। श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन तजी अभिमान। श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन तजी भवक सागर कहनाव शुद्ध संतन के चरण भव सागर का शुद्ध संतन के चरण तुलसीदास प्रयास बिनु मिलहि राम दुख हरण। मिलहि राम दुख हरण श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन तजी अभिमान। श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन तजी अभिमान। बड़ा प्यारा पद है, श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन तजी अभिमान। बहुत बढ़िया। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि श्री हरि गुरुपद कमल भजहु मन तज अभिमान जेहि सेवत पाई हरि सुख निधान भगवान। इस पद में फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष से शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तिथि तक 15 तिथियों के रूपक में भगवत प्राप्ति के 15 साधन बताए गए हैं, 15 पुरुषार्थ बताए गए हैं। इसकी चर्चा हम कल श्री ओरछा धाम में कनक भवन में श्री सद्गुरु भगवान के दरबार में कर चुके हैं, श्री कनक बिहारी जी के दरबार में कर चुके हैं। समय का महत्व, काल का महत्व, काल की कीमत, समय की कीमत हमारी समझ में आ जाए तो हमारा मनुष्य जन्म सार्थक हो जाए। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पूर्णिमा तक की तिथियां क्यों दी हैं, इसकी भी चर्चा कल हम ओरछा में कर चुके हैं। ये जो पद है, इस पद में जीव के कल्याण के जितने साधन हैं, जितने पूज्य आचार्य चरणों ने जीवों के कल्याण के साधनों का निर्देश किया है, प्रायः सभी आचार्यों के द्वारा उपदिष्ट साधन पथ इस पद में बड़ी सुंदर रीति से प्रस्तुत किया गया। बड़ा अद्भुत पद है, बड़ा अनुपम पद है। साहित्य की दृष्टि से भी ये पद बहुत श्रेष्ठ है और भक्ति की दृष्टि से भी श्रेष्ठ है, तत्व ज्ञान की दृष्टि से भी श्रेष्ठ है और शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य की दृष्टि से भी ये पद बहुत श्रेष्ठ है। बड़ा सुंदर पद है, बड़ा भावपूर्ण पद है और सार ही सार है इस पद में, सब कुछ है। विनय पत्रिका के सभी पद नहीं, सभी पद अच्छे हैं पर केवल 203 में पद का ही कोई आश्रय ले ले और इसको ही प्रमाण मान करके साधन में लग जाए तो साधक पूर्ण ज्ञान, पूर्ण भक्ति, पूर्ण वैराग्य की अवस्था को प्राप्त करके इसी जन्म में इसी शरीर से श्री सीताराम जी का साक्षात्कार प्राप्त करके धन्याति धन्य हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा, कृतकृत्य हो जाएगा, इसमें अणुमात्र भी संदेह नहीं है। इतना श्रेष्ठ पद है। फाल्गुन की तिथियां विशेषकर फाल्गुन विशेषकर फाल्गुन शुक्ल पक्ष की तिथियां वे होली के अंतर्गत आती हैं और इस अवसर पर प्रायः भोगासक्त प्राणी बसंत पंचमी को कामदेव की पूजा करके मदन रति की पूजा करके और फिर फाल्गुन की बयार आने पर बड़ी मस्त बयार चलती है फाल्गुन की। यहाँ ब्रज में तो लोग गीत में कहते हैं कि फाल्गुन में बुढ़वा देवर लागे फाल्गुन में, एक पद है गीत है यहाँ का, फाल्गुन में बुढ़वा देवर लागे, फाल्गुन महीना आ गया तो बूढ़ा भी जो है देवर हो गया। हमारे महाराज जी कहते कि फाल्गुन आ गयो और छोटे से बालक ने कही दादी ए छोरा कहा कह रहो है, अरे फाल्गुन फाल्गुन तो भाभी कह दे। ये ब्रज की संस्कृति है। हमारे कहने का आशय ये है कि जिस महीने में विषयी लोग फाल्गुन के रंग में रंग करके मतवाले होते हैं, विषयासक्त हो जाते हैं, उस अवसर पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज परम सावधान होकर के निर्विषय होकर के प्रेम के रंग में भक्ति के रंग में सरावर होकर साधक को अपने जीवन की परम उच्चतम अवस्था को प्राप्त करके धन्याति धन्य हो जाना चाहिए, ये बात कह रहे हैं। इसलिए फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से पूर्णिमा तक की बात गोस्वामी जी ने इसमें कही है। फाल्गुन के आगमन पर ऐसी भगवत संबंधी होली खेलो, ऐसी फाग खेलो कि तुम्हारा जीवन कृतार्थ हो जाए, तुम कृतकृत्य हो जाओ। और वो होली कैसे खेलने का सौभाग्य हमें मिलेगा, ये जीवन की जो 15 तिथियां हैं इनके महत्व को हम ठीक से समझ लें, इनके महत्व को अच्छी प्रकार से हम जान लें। देखिए फाल्गुन की बात तो गोस्वामी जी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विषयी पुरुष इसमें भोगासक्त कामासक्त होते हैं, तो जब इन तिथियों को हम सुधार लेंगे तो पूरे जीवन की तिथियां सुधर जाएंगी, क्योंकि चाहे कृष्ण पक्ष हो अथवा शुक्ल पक्ष हो, तिथि तो प्रतिपदा से पूर्णिमा तक और प्रतिपदा से अमावस्या तक, तिथि तो 15 ही है, तो ये हमारे जीवन की सभी तिथियां धन्य हो जाएंगी। ब्रज में और भारत के अन्य क्षेत्रों में भी, बुंदेलखंड क्षेत्र में भी गिलारे की फाग होती है, गिलारे की कीच की, फिर ऊपर रंग गुलाल उड़ाते हैं और नगड़िया की फाग लेकर के द्वार द्वार जाके होरी गाते हैं। उस होरी में अश्लील गीत भी गाए जाते हैं, घोरी के अश्लील गीत, और उन अश्लील गीतों स्त्रियों का नाम ले लेकर के और अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हैं और वो घरों की स्त्रियां और रंग वंग लेकर के ऊपर से उड़ेलती हैं, रंग उन पर पड़ता है और वो आनंद का अनुभव करते हैं। ब्रज में भी लठमार होली होती है तो उसमें भी आप ब्रजवासियों की परस्पर की अश्लील गालियां सुन लेंगे तो आपका भाव बिगड़ जाएगा, ऐसी गालियां परस्पर देते हैं स्त्री पुरुष। हमारे कहने का आशय ये है कि यह 15 दिन जो हैं होली के विशेषकर, ये मन के जितने गुभार विकार हैं उनको निकाल देने के लिए ये बनाए गए हैं। इसीलिए साल भर मन को ठीक रखो, कोई बात आ गई है तो 15 दिन में निकाल के बाहर कर दो, साल भर गाली मत दो, गाली कुछ देना है तो प्रेम से गाली दे लो, तुम 15 दिन में होरी के अवसर पर गाली दे लो, इस तरह की भी बात लोग कहते हैं। जो समय सबसे विकृत हमारे जीवन में आता है, वर्ष में आता है, वो समय यदि हमारा परिष्कृत हो गया तो हमारा शेष जीवन का समय भी परिष्कृत हो जाएगा। हमें अपने जीवन को हर क्षण संभालना है। उत्सव भी वर्ण व्यवस्था के अनुसार बांटे गए हैं। ब्राह्मणों का प्रधान उत्सव है, वैसे सभी उत्सव सभी वर्णों के हैं, लेकिन ब्राह्मणों का प्रधान उत्सव है श्रावणी पूर्णिमा। श्रावणी पूर्णिमा से लेकर ऋषि पंचमी तक ब्राह्मणों के विशिष्ट उत्सव हैं। श्रावणी उपाकर्म श्रावणी पूर्णिमा को भी होता है, और किन्हीं शाखा के ब्राह्मणों का श्रावणी उपाकर्म ऋषि पंचमी माने भाद्र शुक्ल पंचमी को भी होता है। तो भाद्र शुक्ल पंचमी और श्रावण पूर्णिमा, ये दो तिथियां ब्राह्मणों की विशेष तिथियां हैं। इस पर अवश्य उपाकर्म करना चाहिए, ऋषि पूजन करना चाहिए। क्षत्रियों का प्रधान त्योहार है विजयादशमी। नवरात्रि का अवसर शक्ति की उपासना करें और विजयादशमी को भगवती की उपासना करें और विशेष उपासना करें, अस्त्र शस्त्र आदि का पूजन करें, उनका ये विजयादशमी प्रधान पर्व है। वैश्यों का प्रधान पर्व है दीपावली, क्योंकि ऐश्वर्य की संपत्ति की अधिष्ठात्री भगवती महालक्ष्मी का पूजन होता है, कुबेर का पूजन होता है, धनाध्यक्ष का पूजन होता है, तो ये उनका त्योहार है। और चतुर्थ वर्ण का त्योहार है होली, शूद्रों का त्योहार है होली। यद्यपि होली में सब उत्सव मनाते हैं, और होली में स्वपच स्पर्श लिखा है, स्वपच का स्पर्श होली के दिन करना चाहिए। पुराण में तो लिखा उससे अनेक रोग दोष नष्ट हो जाते हैं। तो कहने का आशय यह है कि जो हमारे जीवन में सबसे अधिक प्रमाद का समय होता है, वो समय यदि संभल जाए तो फिर शेष जीवन में तो प्रमाद हो गई क्यों। ये है गोस्वामी जी का भाव। अब एक प्रश्न है कि शुक्ल पक्ष का वर्णन क्यों किया, कृष्ण पक्ष का वर्णन क्यों नहीं किया। देखो, कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कलाएं क्षीण होती हैं, और क्षीण होते होते होते होते अमावस्या में चंद्रमा का दर्शन फिर नहीं होता है। किंतु शुक्ल पक्ष की विशेषता है कि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं घटती नहीं है, प्रतिपदा को होती तो कला है पर इतनी सूक्ष्म होती कि वो दिखाई नहीं पड़ती है। द्वितीया से कला का दर्शन आरंभ होता है और पूर्णिमा को जाकर वह पूर्ण हो जाता है। ऐसे ही साधक के जीवन का ज्ञान, साधक के जीवन की भक्ति, साधक के जीवन का वैराग्य, साधक के जीवन का विशुद्ध प्रेमानुराग, वह घटना नहीं चाहिए, वह निरंतर बढ़ना चाहिए, निरंतर वृद्धि को प्राप्त होना चाहिए, वो घटना नहीं चाहिए, निरंतर बढ़ना चाहिए, वो घटना नहीं चाहिए। तो हमारा ज्ञान भक्ति वैराग्य घटे नहीं बढ़े, इसके लिए फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक के इन भावों को श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने स्पष्ट किया। अनुराग कहाँ गया? अब तुम जा सकते हो, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ जा सकते हो। यहाँ बैठ, चलो यहाँ बैठो। शुक्ल पक्ष जो है उसकी उपमा संत सदगुरु के संग से दी गई है और कुसंग से कृष्ण पक्षी की उपमा दी गई है। जीवन में आपके ज्ञान भक्ति वैराग्य सब पूर्ण है, आप बिल्कुल भगवत साक्षात्कार आपको हो गया। बहुत ध्यान से सुने जीतू भाई, भगवत साक्षात्कार संपन्न हो गया कोई पुरुष, इसके बाद भी यदि कुसंग में पड़ गया तो धीरे धीरे धीरे धीरे ज्ञान भक्ति वैराग्य क्षीण होते होते होते होते जय सियाराम खत्म, खलास, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए कभी कुसंग न करे, सदा सत्संग करे, संत सदगुरु का ही संग करे, विषयी भोगी पुरुषों का संग नहीं करे। बहुत से लोगों का स्वभाव होता है विद्यार्थियों से प्रेम करेंगे, गृहस्थियों से प्रेम करेंगे, भोगी विषयी के कंधे पे हाथ डाल करके बैठ जाएंगे, ये सब कुसंग है। आपको यदि भगवान की ओर बढ़ना है तो भगवान की ओर जिनकी प्रवृत्ति है उनका ही संग करो, विषयी पुरुष के पास बैठने से भी कुसंग हो जाता है, वो कुछ ना बोले तो भी। इसलिए शौचाचार का महत्व दिया गया है, उनका वस्त्र न छुए, संसारियों के आसन पर बैठने को इसलिए साधक को मना किया गया है। जीवन की बहुत सावधानियां हैं, बहुत सावधानी है। तो कुसंग जो है ना वो कृष्ण पक्ष के समान है। कृष्ण पक्ष में आखिरी में कौन सी तिथि आती है, अमावस्या को क्या होता है, घनघोर अंधकार, कुछ नहीं दिखता, अमावस्या की घनघोर रात्रि। और पूर्णिमा को पूर्ण प्रकाश होता है। साधु संग करते करते, सदगुरु संग करते करते अंत में आपके भीतर पूर्ण प्रकाश हो जाएगा। और नहीं तो सिद्धावस्था को प्राप्त करने के बाद भी कुसंग किया तो अधपतन हो जाएगा। इसलिए जितने सिद्धावस्था को प्राप्त महापुरुष हैं, भगवत साक्षात्कार के बाद उन्होंने साधु संघ की याचना भगवान से की। अब आवश्यकता तो नहीं थी इनको, फिर भी वे याचना करते हैं। वृत्तासुर कितने उच्च कोटि के महाभागवत हैं, जो इंद्र जैसे प्रबल शत्रु से युद्ध करते हुए भी, वल्लभाचार्य महाप्रभु तो कहते इंद्र के वज्र के अग्रभाग पर उसको भगवान का दर्शन हो रहा है, इसलिए वो प्रसन्न हो रहा वज्र को, आग की लपटें निकल रही वज्र से, देख के प्रसन्न हो रहे मेरे प्रभु विराजमान। ऐसा उच्च कोटि का भगवान का भक्त वो क्या कह रहा है, ममोत्तम श्लोक जने सुसख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी त्वन्माययात्मात्मजदारगे स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। हे नाथ, यदि मेरे कोई कर्म ऐसे हैं कि अभी हमें संस्कृति के चक्र में पड़े रहे कोई परवाह नहीं है हमको, हम ये नहीं कहते कि हमको मुक्त कर दीजिए, बस एक हमारी प्रार्थना है, आपके प्राण प्यारे संतों से हमारी प्रीति हो जाए, संतों में हमारा प्रेम हो जाए, संतों से हमारी मैत्री हो जाए। किंतु त्वन्माययात्मात्मजदारगे, तुम्हारी माया के अधीन होकर, त्वन्माययात्मात्मज आत्मात्मज दारगे, स्त्री में, पुत्र में, शरीर में, धन में, नाते रिश्तेदारों में, कुटुंबियों में जिनकी ममता है, है? आओ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, इस कुर्सी पर श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। ममोत्तम श्लोक जने सुसख्यम संसार चक्रे भ्रमतस्व कर्म भी त्वन्माययात्मात्मजदारगे स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। हे नाथ, आप ऐसी कृपा करें, कर्मानुसार यदि अभी हमें संसार चक्र में भटकना है तो भटकें। हम ये नहीं प्रार्थना करते क्या कहूँ संसार चक्र से उबार दीजिए। हम भले ही भटकते रहें, संसार के प्रवाह में पड़े रहें, बस एक हमारी विनम्र प्रार्थना है, आपके प्राण प्यारे संतों से हमारी प्रीति हो जाए, आपके भक्तों से हमारी प्रीति हो जाए, आपके प्राण प्यारे भक्त हमें अच्छे लगने लग जाए। क्यों, क्या होगा उससे? बोले आपके भक्तों में प्रीति ही आपकी प्रीति को पुष्ट करने वाली। हमारा प्रेम संत में है और संत का प्रेम भगवंत में है, तो हमारी प्रीति भगवान में हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? स्वाभाविक प्रेम हो जाएगा। तो भगवत प्रेम की प्राप्ति का साधन साधु प्रेम ही है, संत प्रेम ही है। ध्रुव जी महाराज क्या कह रहे हैं? भक्तिम मुहु प्रवहताम त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महता ममलाशयाना ये नाजसोल्वण मुरुव्यसनम भवाब्धिम नेश्ये भवद्गुण कथा मृत पान मत्ता। हे प्रभो, हम संसार के प्रवाह में पड़े रहें, इसकी हमें कोई परवाह नहीं, भले ही पड़े रहें, पर आपके चरण कमलों में जिनका अनुराग है, ऐसे निर्मल अंतःकरण के, विशुद्ध अंतःकरण के जो आपके प्राण प्यारे भक्त हैं, उनका संग आप कृपा करके हमें दीजिए। भगवान ने कहा हमारे भक्तों के संग से क्या मिलेगा? तो ध्रुव जी कहते हैं ये नान जसोल वन मुरुव्यसनम भवाभिम नेशे। ये भव समुद्र, भव सागर बड़ा भयंकर है, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी योगी जोगी भी इसमें, जोगी जति तपी भी गोता खाते रह जाते हैं, भगवत प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, हजारों लाखों वर्ष की आयु प्राप्त हो जाती है, पर भगवान नहीं मिलते। अत्यंत कठिन है, अत्यंत कठिन है, किंतु आपके प्राण प्यारे संतों का संग मिल जाएगा, आपके प्राण प्यारे संतों का संग मिल जाएगा, तो उन संतों के चरणों में बैठ करके आपके मधुराति मधुर मंगलमय दिव्य चरित्रों को बारंबार श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा। तो आपका जो चरित्र है वही वस्तुतः अमृत है, उस अमृत का पान करके हम इतने मतवाले हो जाएंगे कि नेश्ये भवत गुण कथा अमृत पान मत्ता। आपके कथा रस के पान से मतवाले हो करके हम भव सागर से सहज ही पार उतर जाएंगे। आपको तैरना आता है, पानी में तैरना आपको आता है, तो कोई छोटा मोटा तालाब हो उसको तैर के आप पार कर जाएंगे, कोई नदी हो उसको भी पार कर जाएंगे, किंतु आप बहुत बढ़िया से तैरना जानते हैं और अगाध समुद्र सामने भरा हुआ है, क्या उसे आप तैर के पार कर सकते हैं? मान लो कोई वीर सावर करके जैसा हो जो चलते हुए जहाज में कूद गया समुद्र में, वीर सावरकर के बारे में कहा जाता है, और समुद्र पार करके भी उन्होंने अंग्रेजों से अपने आप को बचा लिया, क्रांतिकारी वीर से वीर सावरकर। लेकिन भैया वीर सावरकर सब तो नहीं हो जाएंगे, पर वीर सावरकर ने भी समुद्र पार किया, तो पूरे समुद्र को पार नहीं किया, बीच में कूद गए और साहस पूर्वक पार करके आ गए। किंतु जिस समुद्र की कोई सीमा ही न हो, अथाह हो, अपार हो, कोई सीमा नहीं, उस समुद्र में कोई बड़े से बड़ा तैराक भी कूद पड़े तो पार तो उसके है ही नहीं, तो आखिर उसका क्या होगा? मरण ही होगा। किंतु एक विशेष बात, क्या हम बिल्कुल तैरना नहीं जानते? मान लो हम बिल्कुल भी तैरना नहीं जानते और बहुत विशाल भयंकर समुद्र है, पर हमें बहुत सुंदर जहाज मिल जाए बैठने के लिए, और बड़े सुंदर सुंदर जहाज होते हैं, भीतर सब सुविधाएं होती हैं, जैसे इस कमरे में हम बैठे हैं ऐसे कमरे होते हैं, अच्छे सुंदर बने बने बेडरूम भी होते हैं, हमने देखे हैं, अपनी आंखों से देखे हैं, तो ऐसे बढ़िया बढ़िया जहाज होते हैं। अब उस जहाज में मान लो कोई बैठ जाए तो खाते पीते सोते मौज करते समुद्र पार कर लेगा, एक समुद्र नहीं सात समुद्र भी पार कर सकता है वो। ठीक इसी प्रकार से अपने साधन के बल से अपने कल्याण का प्रयत्न करना उस समुद्र को पार करने के जैसा है, और साधु पुरुषों का जो संग है, संत सदगुरु का जो संग है, सत्संग है, वो सत्संग जहाज के जैसा है। जहाज में बैठ जाओ, कथा रस का पान करते करते भव सागर पार उतर, पता ही नहीं चलेगा भव सागर पार उतर जाएगी। सती स्त्री, सती जानते किसको कहते हैं? उत्तम के असबस्मन माही सपने हूं अन्य पुरुष जगनाही। ऐसी सती नारी कुलटा स्त्रियों के बीच में बैठने लगे तो पहले उसके मन का पतन होगा, फिर धीरे धीरे इंद्रियों का पतन होगा, और वह पतिव्रता पथभ्रष्ट अवश्य हो जाएगी। अब मान लो कोई कुलटा स्त्री है, व्यभिचारिणी स्त्री है, और वो उसको महान सतियों का संग मिल जाए तो उसको समझ में आ जाए कि अरे हम बहुत भूल कर रहे हैं, ये भयंकर पाप है, इस ओर हमें नहीं जाना चाहिए। तो धीरे धीरे धीरे धीरे वह अपने आप को संभाल करके वह कुलटा भी कभी न कभी पतिव्रता हो जाएगी। यही बात है, साधक पुरुष साधना की ऊंची कक्षा में पहुंचा हुआ पुरुष सती नारी के समान है, किंतु वह देह गेह में आसक्त भोगी पुरुषों का संग करता है तो धीरे धीरे धीरे धीरे उसकी बुद्धि व्यवचरित हो जाती है, उसकी बुद्धि में कुलटात्व आ जाता है, फिर उसको रूप रसगंध शब्द स्पर्श के भोग अच्छे लगने लग जाते हैं, फिर भगवत प्राप्ति का पद छोड़ करके, भजन का मार्ग छोड़ करके, उन्हीं भोगों के संग्रह में, उन्हीं भोगों को बटोरने में अपने अमूल्य मानव जीवन को नष्ट कर देता है। इसलिए उच्च कोटि के जो ज्ञानी हैं, भक्त हैं, सिद्ध पुरुष हैं, उनको भी भोगी विषयों विषयी पुरुषों के कुसंग का त्याग करना चाहिए। ये बात बार बार महापुरुषों ने कही, उतनी देर के लिए संसार का संग करो जितनी देर सत्संग हो, उतनी देर लोग आके बैठ गए सामने, बाकी एकांते सुखमाश्यताम, एकांत में बैठकर राम राम करो, अथवा समान विचारधारा के भक्त मिल जाए तो सत्संग करो, बाकी भीड़ भाड़ में नहीं। यदि भगवान की ओर बढ़ना है तो, और नहीं तो फिर ठीक है, समय पास करते हैं, रोटी खाना सबको मिल ही जाता है, कपड़ा भी मिल जाता है, आदर सम्मान भी मिल ही जाता है, भगवान की जरूरत नहीं है। भगवान मिल जाए तो ठीक, न मिल जाए तो ठीक, भगवान की क्या गर्ज पड़ी जो भगवान मिल जाए। विषयी पुरुषों का, विषयी पुरुष भी कोई विषयी पुरुष है, पर साधु पुरुषों का, वैराग्यवान पुरुषों का संग करने लग जाए, धीरे धीरे धीरे धीरे उसकी वृत्ति संसार से हटकर भजन में लग जाएगी, भगवत प्राप्ति के पथ पर। तो इस ठीक साधु पुरुष भी विषयी पुरुषों का संग करे वो नीचे चला जाएगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि कुसंग जो है वो कृष्ण पक्ष के समान है और सत्संग जो है वो शुक्ल पक्ष के समान है। पूर्णिमा को चंद्रमा पूर्ण होता है और पूर्णिमा के दूसरे दिन कौन तिथि आती है? कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा। चंद्रमा इतना बड़ा था उसकी एक कला घट गई, द्वितीया को और घट गई, तृतीया को और घट गई, चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नौमी दसवीं एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी, चतुर्दशी को बिल्कुल ऐसी रेखा जैसी और अमावस्या को जैसी आराम खत्म। आपके जीवन में ज्ञान भक्ति वैराग्य पूर्ण हो गया है फिर भी कुसंग का कृष्ण पक्ष आ गया तो घटते घटते घटते घटते अमावस्या की अंधेरी रात आ जाएगी। और आपके जीवन में भले ही अमावस्या की अंधेरी रात हो, मोह निशा जग सोवनी हारा, देखे सुपन अनेक प्रकारा, ममता तरुण तमी अधियारी, राग द्वेष उलूक सुकारी, चाहे जो कुछ हो जाए जीवन में, पर यदि सत्संग की शुरुआत हो जाए, सत्संग का शुक्ल पक्ष यदि हमारे जीवन में शुरुआत हो जाए, तो प्रतिपदा को, प्रतिपदा माने जिस दिन संत सदगुरु की शरण में गए उस दिन कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, आज ही दीक्षा ली आज कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, पर धीरे धीरे दोज फिर तीज द्वितीया की चंद्रमा की कला एकदम ऐसी पतली रेखा, तृतीया को और चतुर्थी को और बड़ी, पंचमी को और बड़ी, और होते होते अंत में पूर्णिमा को चंद्रमा पूर्ण हो जाता है। निरंतर वृद्धि होती है और नहीं तो निरंतर घटाव होता है। अब भगवत शरणागति हमने ग्रहण कर ली, मंत्र ही जप नहीं करते, फिर कहें कि हमारे तो कोई अंतर ही नहीं आया, हम तो जैसे पहले थे वैसे अब हैं। अंतर क्यों नहीं आया भाई? आपने साधन किया ही कहां? आपने साधन तो किया ही नहीं। अरे भोजन करने वाले की भूख बुझेगी ना, भोजन की चर्चा करने वाले की भूख थोड़ी बुझेगी, भोजन करने वाले की भूख बुझेगी। दीपक की चर्चा करने वाले के अंधकार की निवृत्ति नहीं, दीपक जलाने वाले का अंधेरा दूर भगेगा, दीपक की चर्चा करने वाले का। तो आरंभ क्षण में भले ही हमें अनुभूति न हो कि आज हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन यदि हम ईमानदारी से हृदय से साधु संग करते रहे तो अंत अंत अंत में हमारे जीवन की पूर्णमासी आ जाएगी। और यदि पूर्णमासी प्राप्त करने के बाद भी कुसंग शुरू कर दिया तो फिर अमावस्या आ जाएगी। इसलिए हमें सदा सत्संग में जीना है, हमें कुसंग में कभी जीना नहीं है। इसी को नारद जी ने कहा, दुस्संगस्तु सर्वथा त्याज्यः। अब देखो ये जो शुक्ल पक्ष की कलाएं हैं साधु संघ की, ये क्या है? प्रतिपदा क्या है? साधु संघ की प्रतिपदा है? इस पद का आरंभ कहां से हुआ? श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन तज अभिमान, श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन तज अभिमान, जेहि सेवत पाई हरि, जेहि सेवत सुख निधान भगवान, सुख निधान भगवान, श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन तज अभिमान। श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन तज अभिमान। अब देखो श्री हरि गुरु गोस्वामी जी का ये जो पद है ना 203वां पद, ये बड़ा अद्भुत पद है। श्री हरि गुरु, श्री हरि ही गुरु हैं। गुरु के प्रति मनुष्य बुद्धि का सर्वथा त्याग करो। श्री हरि गुरु, श्री हरि ही गुरु हैं। श्री सीताराम जी ही सदगुरु हैं। श्री राधा कृष्ण ही सदगुरु हैं। श्री लक्ष्मी नारायण ही सदगुरु हैं। श्री उमा महेश्वर ही सदगुरु हैं। आपके जो भी इष्ट हो, उपास्य हो, उनके स्वरूप में ही गुरुदेव का अनुभव करो। श्री हरि गुरु, श्री हरि ही गुरु हैं। पद कमल भजहु, उनके चरण कमलों का भजन करो, सेवन करो। कहते क्या करें, बहुत दिन हो गए रहते रहते, हमको तो कुछ अनुभव होता नहीं है। बोले सेवहु, सेवा करो। सेवा की मर्यादा क्या है? बोले मन तजी अभिमान। अभिमान त्याग करके सेवा करो। अहंकार ही सेवा में बाधक है। आप अपने को कुछ मानेंगे तो बहुत छोटा काम आप नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो आपने अपने को सबसे छोटा ही मान लिया तो फिर कोई भी काम आपके लिए छोटा नहीं है। तो अभिमानी व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता। अभिमान शून्य होकर के ही सेवा की जा सकती है। अभिमान युक्त होकर के सेवा नहीं। अभिमानी सेवा करेगा तो स्वामी कोई दुखी करेगा और पद पद पर अपराध करेगा, तो उसको सेवा से कुछ तो मिलेगा नहीं और उल्टे पतन के रास्ते पर चला जाएगा। इसलिए श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन तज अभिमान। क्या होगा? जे ही सेवत पाइय हरि। उन सदगुरु भगवान की सेवा करते करते पाइय हरि भगवान मिल जाएंगे। कौन से भगवान? सुख निधान भगवान। सुख निधान भगवान उनकी सेवा करते करते सहज ही प्राप्त हो जाएंगे। हमारे ब्रज के महान संत पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज अपने सदगुरु भगवान पूज्य पाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज में उनकी पूर्ण निष्ठा थी। उड़िया बाबा को उन्होंने मनुष्य रूप में समझा ही नहीं, ये पूर्ण परब्रह्म है, प्रकट परब्रह्म है, इस रूप में उड़िया बाबा को देखा। और मोते अधिक गुरु जी ये जानी, पहले गुरु चरणामृत लेते थे, बाद में भगवत चरणामृत लेते थे। पहले गुरु जी की शीत प्रसादी लेते थे, बाद में भगवान का प्रसाद लेते थे। ऐसी उनकी बड़ी विलक्षण निष्ठा थी। समय से सो जाना और समय से पूजा कर लेना, तो ऐसी उनकी विलक्षण उनकी निष्ठा थी कि उड़िया बाबा को उन्होंने साक्षात भगवान माना। बहुत भारी श्रद्धा, माने हम अब क्या कहें, ऐसी गुरु निष्ठा अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है। ऐसी निष्ठा थी पंडित जी महाराज। और बाबा तो विचरते रहते थे उड़िया बाबा, तो जब कभी यहाँ वृंदावन उड़िया बाबा आश्रम में विराजते तो पंडित जी महाराज वाहन में तो चढ़ते नहीं थे, गिरिराज जी से पैदल आ जाते थे। और यहाँ सत्संग करते फिर पैदल गिरिराज जी चले, फिर पैदल आ जाते थे। यहाँ से गिरिराज जी पैदल जाना और गिरिराज जी से फिर पैदल आना और वहां भी गिरिराज जी की परिक्रमा कर लेना और यहाँ बाबा की सेवा कर लेना, संग कर लेना। आप सोचो ऐसा था। एक दिन बाबा ने कहा पंडित जी यमुना स्नान करने चलें, तो बाबा का कमंडल, बाबा की लंगोटी, अचला लेकर के पंडित जी महाराज चल पड़े और यहाँ यमुना जी स्नान करने। तो बाबा ने, श्री उड़िया बाबा महाराज ने यमुना जी के जल में प्रवेश किया। और श्री पंडित जी महाराज बाबा का कमंडल और बाबा की लंगोटी बहिर्वास सब लेकर के खड़े थे। क्यों नीचे कैसे रखें गुरुजी के वस्त्र, गुरुजी का कमंडल कैसे रखें नीचे, खड़े थे। बाबा ने भीतर प्रवेश किया यमुना जी में, गोता लगाया तो साथ में जो संत थे ब्रह्मचारी थे वो सब बाबा के ऊपर जल उलीचने लगे, बाबा भी खेलने लगे, बाबा भी जल उलीचने लगे। तो पंडित जी के मन में ये बात नहीं आई कि बताओ इतने बड़े महापुरुष, इतने बड़े सिद्ध संत होके ऐसे खेल रहे हैं बच्चों के जैसे, ऐसे उनके मन में ये अभाव नहीं आया। पर नेत्रों से उनके प्रेमाशु छल छल आए। देखो कितने सौभाग्य की बात है, सदगुरु भगवान की जलक क्रीड़ा का दर्शन हो रहा है, आहा हमारे नेत्रों का सौभाग्य है। यह भाव मन में आते ही जहाँ बीच में उड़िया बाबा थे उस जगह साक्षात श्री कृष्ण दिखाई पड़े, और जो उनके पास खड़े हुए लोग जो जल उलीच रहे थे वहाँ श्री मंगल मुदमंगल सुबल सुधा सुबाहु श्रीदामा आदि ठाकुर जी के सखा दिखाई पड़े, तो सखाओं की मंडली के मध्य में श्री कृष्ण जलक क्रीड़ा कर रहे हैं यमुना जी में। ये झांकी पंडित जी महाराज ने, गिरिराजी वाले पंडित जी बाबा ने अपने नेत्रों से इस झांकी का दर्शन किया। यही सेवत पाई हरी सुख निधान भगवान। श्रद्धा की ऐसी महिमा है, अभी भी एक संत हैं आनंदमयी माँ वाले स्वामी जी, उन्हें किसी भगवत प्राप्त संतों की तलाश में वे बहुत घूमे, यहाँ तक कि एक मुसलमान फकीरों के पास भी गए, लेकिन उनकी प्यास कहीं बुझी नहीं। अंत में किसी सिद्ध पुरुष ने उनको कहा कि तुम इसमें माँ आनंदमयी हैं, उच्च कोटि की सिद्धावस्था को प्राप्त महापुरुष हैं, उनके पास चले जाओ, उनके दर्शन करो। उस समय माँ यहाँ वृंदावन वाले अपने आश्रम में ही थी, वो तो बेचारे पागलों के जैसे भटक रहे थे, लेकिन पूर्ण श्रद्धा लेकर आए थे वो। तो जैसे ही उन्होंने माँ का दर्शन किया आनंदमयी माँ का, तो माँ ने ऐसे उनकी तरफ देखा तो उनको माँ नहीं दिखाई पड़ी, शंख चक्र गदा पद्मधारी साक्षात नारायण जिस स्वरूप में ध्रुव जी को दर्शन, उस स्वरूप का दर्शन हुआ उनको, और उन्होंने उस दिन से माँ आनंदमयी माँ को पूर्ण ब्रह्म नारायण कहना शुरू कर दिया। क्या कहना शुरू कर दिया? पूर्ण ब्रह्म नारायण। ये सारी सृष्टि नारायण है, जहाँ आपकी श्रद्धा परिपूर्ण हो जाएगी वहीं से भगवान प्रकट हो जाएंगे। अरे खंभे से भगवान प्रकट हो सकते हैं तो चैतन्य में भगवान की अनुभूति क्यों नहीं हो सकती है? अवश्य हो जाएगी। पर श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन तजी अभिमान। तो सेवा से सबसे पहले क्या मिलेगा? सद्गुरुदेव भगवान की सेवा करने से सबसे पहले क्या मिलेगा? ये 15 कलाएं बताई जा रही हैं, लिखने योग्य बातें हैं। सबसे पहले जीवन में निराशा आवेगी, क्या आएगी? निराशा। निराशा आना बहुत जरूरी है, निराशा आना बहुत जरूरी है परमार्थ में। संसार में तो निराश आदमी कुछ ही नहीं कर सकता, निराश हो जाए तो संसार में कुछ नहीं कर सकता। वो कहते भैया आशा मत छोड़ो, आशा ही जीवन है। पर अध्यात्म के मार्ग में उल्टा है, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। संसार से जब तक आशा रहेगी तब तक संसार से मन हटेगा नहीं, और जब संसार से उदासीनता आ जाएगी तो फिर अपने आप जीव भगवान की ओर बढ़ने लग जाएगा। निराशा, संसार से सुख की आशा का त्याग, फिर कोई इच्छा नहीं रह जाएगी कि हम ये करें वहां जाएं यूं करें त्यों, कुछ कोई इच्छा नहीं रह जाएगी। संसार का व्यवहार ऐसा लगा है जैसे खाने दौड़ रहा है, निराशा। ये है प्रतिपदा। ये क्या है? प्रतिपदा। द्वितीया क्या है? सद्वासना। अब असद्वासना खत्म हो गई निराशा के आने पर, अब सद्वासना जागृत हो गई। इसी जन्म में इसी शरीर से भगवान का साक्षात्कार प्राप्त करना है, ये सद्वासना मन में जागृत हो गई। ये क्या है? ये सद्वासना द्वितीया है। अब द्वितीया के बाद कौन सी तिथि आती है? तृतीया। तो तृतीया को कला बढ़ जाती है, तो ऐसी अच्छी वासना वाले की कीर्ति बढ़ने लग जाती है। क्या बढ़ने लग जाती है? कीर्ति। लोग कहते देखो अभी कुछ समय पूर्व तक तो आदमी कैसा था, अब देखो कितना सुधर गया है, कितना बढ़ गया। देखो अब जब देखो तब हाथ में माले लिए रहता है, भजन ही करता है, कितनी तितिक्षा में रहता है, कितनी तपस्या में रहता है। तो उसकी सहजता, सरलता, साधुता, विनम्रता, सेवा भावना आदि जो उसके सद्गुण भीतर प्रकट होने लग जाते हैं, तो उन गुणों के कारण उसकी कीर्ति बढ़ने लग जाती है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, मति कीरति गति भूति भलाई, जो जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानिय सत्संग प्रभाऊ लोकौ वेदना आन उपाऊ। आपको कीर्ति चाहिए तो संतों के संग में बैठने लग जाओ। ब्रज में कहते हैं कि गेहूं के संग बथुआ में भी पानी लग जाता है। खरतुआ कहते हैं, खरतुआ भी कहते हैं, गेहूं भी कहते हैं, बथुआ भी कहते हैं। गेहूं में पानी देते हैं तो खरतुआ पैदा हो जाता है, उसमें भी पानी लग जाता है। पानी तो गेहूं को दे रहा है किसान, पर खरतुआ में पानी लग जाता है। तो हम लोग खरतुआ जैसे हैं, पर संतों का संग होने पर हमारी भी कीर्ति बढ़ जाती है। ये है तृतीया। चतुर्थी तिथि क्या है? चतुर्थी तिथि है जिज्ञासा। चतुर्थी तिथि क्या है? जिज्ञासा। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा बहुत जरूरी है। जिज्ञासा जानते हैं? जानने की इच्छा, जानने की इच्छा। पाने की इच्छा तो पीछे होगी, पहले जानने की इच्छा तो हो। जब जानने की इच्छा होगी तब जानकारी होगी, और जब जानकारी हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा, तो उनको पाने की व्याकुलता उत्पन्न हो जाएगी। जब तक जिज्ञासा नहीं होगी तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। जिज्ञासा बहुत जरूरी है। बहुत से लोग कहते हैं हमारे मन में तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यो भाई, इतनी ऊंची सिद्धावस्था को पहुंच गए हो, शून्य में चले गए हो, क्या तुम्हारे प्रश्न समाधान सब खत्म ही हो गए? नहीं, जिज्ञासा होनी चाहिए। जीव का स्वरूप क्या है, जगत का स्वरूप क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, आखिर अब तक भगवान हमें क्यों नहीं मिले, भगवान की प्राप्ति में बाधा क्यों हुई, हमारा प्राप्य क्या है, हमारा स्वरूप क्या है, प्राप्त परमात्मा का स्वरूप क्या है, प्राप्ति का साधन क्या है, प्राप्ति में विरोधी क्या है, प्राप्ति का फल क्या है, अर्थपंचक, इन सब चीजों को हमारे मन में आना चाहिए, प्रश्न उत्पन्न होने चाहिए। ये है साधक के जीवन की चतुर्थी। कितने हो गए? निराशा प्रतिपदा, सद्वासना द्वितीया, तृतीया कीर्ति, जिज्ञासा चतुर्थी, और पंचमी तिथि क्या है? करुणा। पंचमी तिथि क्या है? करुणा। साधक के हृदय में किसी के प्रति क्रोध नहीं रह जाता है। जिनके हृदय में करुणा होती है वो दुष्ट से दुष्ट प्राणियों पर भी क्रोध नहीं करते हैं। यद्यपि प्रहलाद जी ने कहा मोदेत साधु रूपी वृश्चिक सर्पहत्या, पर ये लौकिक बात कही है प्रहलाद जी ने। सच्ची बात है, साधु पुरुष तो सांप बिच्छू को भी मारना नहीं चाहते। भैया जब हमने इन्हें बनाया नहीं तो हमें इन्हें मिटाने का क्या अधिकार है? हम भी जी रहे हैं, ये भी जिए, प्रेम से रहें, प्रेम से जिए। और ये बात बिल्कुल पक्की है कि जब हमारे भीतर में करुणा उत्पन्न हो जाती है तो ये तमोगुणी आसुरी प्रकृति के जीव भी हमारे निकट आकर के सज्जन हो जाते हैं। ऐसी अनुभूति की है। रमणरेती वाले महाराज जी एक अनुभूति सुनाते थे अपनी कि जब पढ़ लिख करके उनके मन में बहुत विशेष वैराग्य हुआ और पीएचडी करके और सब कुछ पढ़ लिख करके काशी में जब गंगा किनारे भजन के लिए चले गए, वो आज भी वो जगह है, आज भी वहां बिजली नहीं है, गंगा जी के कछार में मिट्टी में गुफा जिसमें व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता, ऐसे लेट करके बैठकर फिर भीतर एक जगह बैठने की जगह थी, उस मिट्टी की कच्ची गुफा में वो रहते थे और गुफा के बाहर एक कपड़े की झोली लटका देते थे, उसमें कोई ब्राह्मण भिक्षा डाल जाता था, इच्छा होती थी तब वो ले लेते थे, कहीं मांगने जाते नहीं थे और न कुछ ओढ़ते थे न कुछ बिछाते थे। ऐसी तितिक्षा में वर्षों रहे वो और भयंकर विषधर नाग, बरसात का समय होता तो नाग भीतर घुसे चले जाते, भीतर से गुफा में से निकल आते, लेकिन बिल्कुल भय नहीं होता। क्यों भय नहीं होता? उनके प्रति भी मन में करुणा जगती थी। ये प्राणी भी समझते हैं कि हमको मारने वाला, इससे हमको भय है कि इससे हमको नहीं है, वो प्राणी भी समझते हैं। तो ये है करुणा, निराशा, सद्वासना, कीर्ति, जिज्ञासा, करुणा, ये पंचमी हो गई। षष्ठी है मुदिता। जब करुणा उत्पन्न हो जाएगी उसके बाद मुदिता आ जाएगी, षष्ठी आ जाएगी। मुदिता माने भीतर की प्रसन्नता। एक तो बाहर की प्रसन्नता होती है, लोग नकली हंसी भी हंसते हैं, एक भीतरी प्रसन्नता होती है। वो भीतर की प्रसन्नता, भीतर का आह्लाद चेहरे पर दिखाई पड़ने लग जाता है, सदा प्रसन्न रहते हैं, मुदिता, ये षष्ठी है। सप्तमी है स्थिरता। बहुत से लोगों में बड़ी चंचलता होती है, तुरंत इधर तुरंत उधर तुरंत उधर, एक जगह शांति से बैठेंगे नहीं, विचारों में परिपक्वता नहीं होगी, ये भी एक बहुत बड़ा दोष है। स्थिरता आनी चाहिए। कुछ पाना चाहते हो तो हाथ पांव तोड़ के एक जगह पड़ जाओ। हाथ पांव तोड़ने का मतलब है कहीं जाने की और कुछ करने की इच्छा त्याग दो, एक जगह पड़ जाओ। काशीवास के संबंध में लिखा है स्कंद पुराण में कि काशी में मरने की इच्छा हो तो क्या करे, तो लिखा है कि एक बड़ा भारी पत्थर लाए और पत्थर से दोनों हाथ तोड़ ले और दोनों पैरों के घुटने पर पत्थर पटक ले, दोनों घोंटू टूट जाए, दोनों हाथ टूट जाए, क्या होगा? बोले फिर चाह करे भी काशी से बाहर नहीं जा पाएगा। कहने का आशय क्या है कि आप स्थिर हो जाओ, जहां एक जगह पड़ जाओ। पंडित जी महाराज छोटी सी कोठरी में पूरा जीवन अंतिम क्षण तक वहीं व्यतीत कर दिया। बहुत से अवसर आए, क्या बहुत अशांति होती है, डीजे बजते हैं, बहुत ये होता है, गिराजी में बड़ी अशांति शुरू हो गई थी, लेकिन पंडित जी एक जगह पर जहां बैठ गए वहां बैठ गए। सामने देखो मोनी जी लगभग 40-45 वर्ष एक जगह रह गए और ज्यादा। अब जाके जब उधर सब टूट गया तब महंत ने कहा कि इस जगह रह जाओ, अब कोठरी एक मिली तब रह रहे। कह रहे थे हमको कोठरी में मन नहीं लगता है, हम तो साधुओं के बीच में मैदान में उसमें रहे हैं, 20-25 साधुओं, वही हमको अच्छा लगता है, लेकिन अब ठीक है जहां व्यवस्था है वहां है। इसको कहते स्थिरता। एक जगह हो जाओ, अपनी वृत्ति को भटकाना बंद कर दो। कितने हो गए? निराशा, सद्वासना, कीर्ति, जिज्ञासा, करुणा, मुदिता, स्थिरता, 7। चौथी आठवीं है असंगता। असंगता माने अनासक्ति। ये अनासक्ति ही अष्टमी है और असंगता के बाद फिर उदासीनता। भोगों से, संसार से सबसे उदासीन, उदासीनता का भाव, ये नौमी है। ध्यान से सुनिए, इतना होने के बाद तब श्रद्धा उत्पन्न होती है। श्रद्धा क्या है? दसवीं। श्रद्धा कोई खोमचे की दुकान वाली झालमुड़ी नहीं है जो 10-5 रुपए दे और एक कागज में बना के झालमुड़ी दे देता, खाओ चटपटी स्वाद, वो नहीं है। श्रद्धा ऐसी चीज नहीं है। यहाँ तक पहुँचने के बाद सब श्रद्धा रूपी दसवीं तिथि साधक के जीवन में आती है। श्रद्धा के बाद एकादशी क्या है? लज्जा। वो क्या है? लज्जा। लज्जा जानते हैं? देखो, या श्री स्वयं सुकृति नाम भुवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनाम कृत धियाम हृदयेशु बुद्धि श्रद्धा सताम कुल जन प्रभवेशु लज्जा ताम त्वाम नतास्म परिपालय देवी विश्वम। मार्कंडे पुराण का श्लोक है। हे देवी नतास्म, हम सब देवता आपको प्रणाम करते हैं। विश्वम परिपालय, पूरे विश्व का परिपालन करो। या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवनेशु, जो पुण्यात्मा है उनके घर में आप लक्ष्मी के रूप में निवास करती हो। और पापात्माओं के यहां दरिद्रता के रूप में निवास करती हो, अलक्ष्मी के रूप में। श्रद्धा सताम, सत्पुरुषों में श्रद्धा के रूप में आप निवास करती हो। अब कुल जन प्रभवेशु लज्जा, कुलीन व्यक्तियों में आप लज्जा के रूप में निवास करती हो। लज्जा साक्षात भगवती का स्वरूप है। दुष्ट पुरुष निर्लज्ज होता है और सज्जन पुरुष लज्जावान होता है। उसको अपने माता पिता की इज्जत का ख्याल होता है, उनकी शर्म, लज्जा माने शर्म करना, अपने से बड़ों की शर्म करना। अब हमारा ये पवित्र वेश है, इस वेश को देख करके राजा से रंक तक तप झुकते हैं। अब इस वेश की लज्जा का ध्यान हमें न हो और जो काम इस वेश वाले को नहीं करना चाहिए वो काम हम करने लग जाएं तो अब होता है, सही है? इस वेश वाला व्यक्ति जब लज्जा शून्य होता है तो उससे बड़ी भारी हानि होती है। दुष्ट व्यक्ति से समाज को, धर्म को उतनी हानि नहीं होती है, उस बहुरूपीय से बहुत ज्यादा हानि हो जाती है। क्योंकि जो अच्छे लोग हैं वो सच्चे साधुओं के संपर्क में आने से वंचित हो जाते हैं। उनका दिमाग में एक बात बैठ जाती है, अरे सब ऐसे ही होते हैं, सब ऐसे होते हैं। विशेषकर डॉक्टर और ये पुलिस विभाग वाले लोग, आफिसरी विभाग वाले लोग, इनके यहाँ अच्छे लोग कम पहुँचते हैं। अब जिनका कोई झगड़ा टंटा ही नहीं है, वो एकांत में रह के भजन कर रहे हैं, उनको किसी पुलिस के यहाँ या उनको किसी न्यायालय में जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? तो वो सच्चे संत तो वहाँ जाएंगे नहीं, हमारे जैसे जाएंगे। हमारे जैसे जाएंगे तो अंत में उनकी भावना ये हो कि अरे भाई बड़े बड़े भी सब ऐसे ही होते हैं, ये दिमाग में कहीं ना कहीं घुस जाता है। ये घुसने से हानि क्या हुई कि जो सच्चे सत्पुरुष हैं, जिनके संग से उनके जीवन में लाभ होना था, उस उनके संग से वे बेचारे वंचित ही रह जाते हैं। उनकी भावना ही बदल जाती है, उनका दृष्टिकोण ही बदल जाता है। इसलिए महाराज जी ये बहुत ऊंची चीज है, लज्जा। लज्जा होनी चाहिए और लज्जा के बाद है साधुता। द्वादशी नहीं, द्वादशी आ गई, निराशा सद्वासना कीर्ति जिज्ञासा करुणा मुदिता स्थिरता असंगता उदासीनता श्रद्धा लज्जा। लज्जा जो है वो एकादशी है, बिल्कुल ठीक कह रहे थे ये। और फिर द्वादशी क्या है? साधुता। इसके बाद आएगी जीवन में साधुता। साधुता द्वादशी है और तृप्ति त्रयोदशी है। प्रतृप्त हो जाएगा, आत्माराम, आप्त काम, पूर्ण काम, परम निष्काम हो जाएगा। जिनको कबहु न चाहिए कछु तुम सन सहज सने, ही ये स्थिति आ जाएगी। और फिर है क्षमा। क्षमा क्या हो गई? चतुर्दशी हो गई। और फिर विवेक विद्या, विवेक विद्या ब्रह्म विद्या, ये क्या हो गई? पूर्णिमासी। इस तरह से संत सदगुरु का संग करते करते प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमासी तक हो जाती है। अब ये 15 हो गई और 16वीं कला कौन हो गई? 16वीं कला है प्रेम, प्रेमा कला। वो अंतिम कला है प्रेम की कला। और अविवेक रूपी सूर्य अस्त हो गया और इसके बाद ये प्रेमचंद्र का उदय हो गया। और प्रेमचंद्र का उदय हो गया और ऊंची बात यह है कि इस प्रेमचंद्र में फिर कभी प्रतिपदा आती नहीं, प्रतिपदा तो नहीं आती और ये बढ़ता ही चला जाता, पूर्णिमा भी बढ़ती चली जाती, चंद्रमा बढ़ता ही चला जाता है। अमृताम मानदाम तुष्टिम पुष्टिम प्रीतिम रतिम तथा लज्जाम श्रियम स्वधाम रात्रिम ज्योत्सनाम हंसवतीम तथा छायाम च पूर्णाम बामा ममा चंद्र कला इमा। ये भी महापुरुषों ने बताए चंद्रमा की 16 कलाएं, ये 16 कलाएं ये सब साधक में सहज प्राप्त हो जाती हैं। अमृता मानदा पूषा तुष्टि पुष्टि रतिर धृति ससनी चंद्रिका ज्योत्सना कांति श्री प्रीति रंगदा पूर्णा पूर्ण भ्रता कादायन्य शशिना कला, ये सब चंद्रमा की कलाएं हैं। तो इस प्रकार से रेमन भगवत स्वरूप श्री गुरुजी के चरण कमलों का अभिमान को त्याग करके भजन कर जिनकी सेवा करने से सुख सिंधु भगवान श्री हरि की प्राप्ति हो जाएगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यद्यपि हमारा मन तो है कि हम इसको पद को आज पूर्ण करें, लेकिन थोड़ा सा और अभी करेंगे हम, आपको शीघ्रता होगी क्योंकि विलम्ब अधिक हो गया, बच्चे जो है वो उनको नींद आ रही है, इसलिए थोड़ा देर बंद कर दो, बाद में चालू कर देना। राम जय जय श्री राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन, तजी अभिमान श्री हरि गुरु पद, गाओ खुल के, तजी अभिमान जेहि सेवत पाइए हरि, सुख निधान भगवान, श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन, तजी अभिमान यहाँ श्री हरि गुरु पद कमल भजहु, इसका अर्थ है श्री हरि पद कमल भजहु और श्री गुरु पद कमल भजहु, ध्यान में आई बात, एक श्री हरि पद कमल भजहु और श्री गुरु पद कमल भजहु, दूसरा श्री हरि ही गुरु हैं, उनके चरण कमलों का सेवन करो। श्री हरि गुरु की सेवा का उपदेश मन को किया जा रहा है, कारण क्या है कि कर्मों में विषयों में भोगों में आसक्त जो मन है ना, वो नाना प्रकार के संकल्प विकल्पों से युक्त हो करके, अनेक प्रकार की त्रिगुण की वृत्तियों से युक्त हो करके इस त्रिगुणात्मक संसार को प्रकट कर देता है। इसीलिए तितिक्षु गीता में बात लिखी है, नायम जनो में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म कालः मनः परम कारण मामनंती संसार चक्रम परिवर्तये यत। इस संसार चक्र को चलाने वाला मन ही है, मन ने ही हमें संसार चक्र में डाल रखा है। त्रिगुणात्मक संसार का कारण है ये मन। ये मन क्या करता है कि देह में तो अहमता की बुद्धि ले आता है, मैं शरीर हूं अहम बुद्धि, और शरीर और संसार के संबंधियों में मम बुद्धि, स्त्री पुत्रादि के प्रति संसार के प्रति मम बुद्धि, अहम बुद्धि शरीर के प्रति और मम बुद्धि संसार के प्रति, ये दो प्रकार की बुद्धियां आ जाती हैं। और दो प्रकार की बुद्धियां जब आ जाती हैं तो जीव भ्रम में पड़ जाता है, फिर यह मैं हूं और यह तू है, और मैं रुमोर तोरते माया जही वस की ने जीव निकाया। मनुष्य अनंत अपार संसार में भटका करते हैं, मन ही मनुष्य को शोक मोह राग लोभ और बैर आदि दुर्गुणों से बांध देता है, यह प्रबल शत्रु है। और ऐसे इस मन का निग्रह कैसे संभव है, श्री हरि गुरु पद कमल भजहु, अभिमान त्याग करके श्री हरि गुरु की सेवा करने लग जाओ, इनका भजन करने लग जाओ, तो अनियंत्रित मन निरंकुश मन निगृहित हो जाएगा, बस में हो जाएगा। और साधक का मन बस में हो गया तो एक भजन है, मन की तरंग मार ली बस हो गया भजन, मन की आदत बुरी सुधार ली बस हो गया भजन, आदत मन की तरंग मार ली बस हो गया भजन, मन की तरंग भागवत के 11वें स्कंद में, देहं मनो मात्रमिमं गृहीत्वा ममाहमित्यन्दधियो मनुष्या एषोऽहमन्यो यमिति भ्रमेण दुरंतपारे तमसि भ्रमन्ति, दुरंतपारे तमसि भ्रमन्ति। ये मन ही भटका रहा संसार चक्र में, इसलिए मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो, विष्णु पुराण में लिखा है, भजहु श्री हरि गुरु पद कमल भजहु। भजहु का अर्थ क्या है, भजन का अर्थ भी लोग समझते नहीं है। ये जो है ना, ये स्मरण है, ये क्या है, ये स्मरण है, ये भजन नहीं है। भजन है सभी इंद्रियों से भगवान का अनुभव करना, ये भजन है। इसलिए सेवा को भजन कहते, भजन किसको कहते हैं, सेवा को, इसलिए सेवा ही भजन है। भजहु, भजहु का अर्थ है सेवा करो, क्योंकि भज सेवायाम धातु से भजहु बनता है। सेवा के छह अंग हैं। सेवा के कितने अंग हैं? छह। कौन कौन? सबसे पहला सेवा का अंग है प्रणाम। क्या है? भगवत भाव से जिसकी हम सेवा करते हैं उसको श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करें। दूसरा अंग है भजन का, सेवा का, स्तुति। स्तुति का अर्थ है हम जिसकी भी सेवा करते हैं उसके गुणों की प्रशंसा करना, ये भी भजन का, सेवा का अंग है। हम सेवा तो कर रहे हैं पर जिसकी हम सेवा कर रहे हैं उसी में दिन रात दोष देख रहे हैं तो सेवा से कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। तो स्तुति, स्तुति माने दोष दृष्टि का अभाव, गुणों का प्रकाश, ये सेवा का दूसरा अंग है। तीसरा अंग है सेवा का सर्व कर्म समर्पण, सेव्य के प्रति अपने संपूर्ण कर्मों का समर्पण। हमें कुछ नहीं चाहिए, सेव्य की प्रसन्नता ही मेरे लिए सब कुछ है। अपना तन मन प्राण सर्वस्व सेव्य के चरणों में निवेदित कर देना। अब हम इनकी वस्तु हैं। अब ये गमछा है, हम जैसे चाहे इसका उपयोग करें, इस गमछे की प्रसन्नता प्रसन्नता कुछ नहीं रही। ऐसे ही श्री हरि श्री गुरु ये जैसे चाहे हमारा उपयोग कर लें, हमारी अपनी कोई प्रसन्नता प्रसन्नता है ही नहीं। सेवक सुख चह मान भिखारी और है व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। सेवक को अपने सुख का आग्रह रहेगा वो कभी सेवा नहीं कर पाएगा। अपने सुख का आग्रह न रहे, सेव्य के सुख का आग्रह रहे, ये सर्व कर्म समर्पण। कितने अंग हो गए? तीन। चौथा अंग है उपासना। उपासना माने क्या है? उपासना माने क्या है? ये काशी में पढ़े। उपासनम, उप माने समीपे, असनम उपवेशनम, सेव्य के निकट रहना, इसको कहते उपासना। सच्चा सेवक वही है जिसे कभी आज्ञा देकर बुलाना ना पड़े कि भाई खोज के लाओ अनुराग कहाँ चले गए। आवाज लगा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, घंटी पे घंटी बजा रहे हैं, सेवक सुन ही नहीं रहे। उपासना का मतलब है सेव्य के निरंतर निकट रहना हर समय। शरीर से दूर होने पर भी मन से निकट हो जाता है। श्री बनवारी शरण जी निम्बार्क संप्रदाय के एक संत पूज्य श्री वीण विनोद कुंजवाले महाराज जी के परिकर थे और पूज्य कुरुदेव भक्तमाली जी महाराज के वो परम मित्रों में से थे। तो महाराज जी जब गिरिराज जी में लक्ष्मण मंदिर में रहते थे अखाड़े में, तो श्री बनवारी शरण जी भी महाराज जी के पास रहते थे, पंडित जी के यहाँ आते जाते थे। तो पंडित जी के यहाँ रास विहारी की सेवा पंडित जी ने उनको बनवारी शरण जी को सौंपी थी, रास विहारी की सेवा आप करो। अखाड़े में आसन था तो यहाँ रसोई बनाते थे, वो यहाँ रसोई बनाते थे दोनों समय, और वहां रास विहारी की सेवा में समर्पित रहते। पंडित जी के यहाँ बड़ी मर्यादा की सेवा थी, बहुत सावधानी की सेवा थी। पंडित जी कहते थे ये तो बनवारी शरण सोई संभव है, इतनी सावधानी की सेवा, इतने प्रसन्न थे पंडित जी उनसे। अब एक बार क्या हुआ कि बनवारी शरण जी महाराज लंगर पर बैठ के रोटी सेक रहे थे, महाराज जी की सुनाई हुई घटना है, और तो अकस्मात उठे और बोले रास विहारी प्यासे हैं। अब लंगोटी थी शरीर पर और गमछा तो सिर पे बांधे थे, गर्मी का समय था। कहां लक्ष्मण मंदिर, कहां लक्ष्मी नारायण मंदिर, भगे वहां से दौड़े। महाराज जी समझ गए भाभा भी इसमें आ गए हैं। वहां जैसे ही पहुंचे, अभी कोई रास लीला का समय नहीं था, पर रास विहारी को प्यास लगी, और प्यास लगी तो रास विहारी ने कहे बाबा कहां मर गए हो ब्रजवासी बालक। तो जैसे ही बाबा पहुंचे, अरे बाबा हम तो प्यासन मर गए, तू कहाँ मर गए हो? बाबा ने तुरंत विलास कर, बोले हमको पता चल गया था आप प्यासे हैं, तुरंत जल पिला। इसको कहते हैं अब शरीर कहाँ है, लेकिन अंतःकरण ऐसा एक कर दिया कि सेव्य को पता चल गया, सेव्य के अंतःकरण की भावना बिना पहुंचे वहां तक पहुंच गई। हमने सुना है कि पंडित जी ने कहा कि बनवारी शरण जी आपकी सेवा सिद्ध होगी। क्या कहा? आपकी सेवा सिद्ध होगी। इसको कहते उपासना। कितने अंग हो गए बोलो? पांचवा अंग है चरणों का ध्यान। पांचवा अंग क्या है? चरणों का ध्यान। गुरु मूर्ति मुख चंद्रमा सेवक नयन चकोर अष्ट प्रहर निरखत रहो श्री गुरु चरणन की ओर। ये क्या है? निरंतर चरणों का ध्यान। मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, मोहि गाओ। चरण बिना कछु मोहि नहीं भावे, चरण बिना मोहि नहीं भावे, जग माया सब सपनन की, जग माया सब। बढ़िया से गाओ। जग माया सब सपनन की, जग माया सब मोही लागी लगन गुरु चरणन की, मोही लागी लगन गुरु चरणन की। भव सागर सब सूखी गयो है, फिकर नहीं मोहि तरनन की, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, आस वही गुरु शरणन की, आस वही गुरु शरणन की, लागी लगन गुरु चरणन की, मोही लागी लगन गुरु चरणन की। ये लगन लग जाएगी तो सदगुरु की प्रत्येक आज्ञा का पालन होगा। हमारे गुरु हमारे हमारे गुरु बचनन कीते, हमारे गुरु बचनन कीते, हमारे गुरु बचनन की। वाह। आन धर्म को नाही जानू, आन धर्म को जपू हरि हरि एक, आ जपू हरि हरि एक जपूं हरि हरि एक हमारे गुरु बचनन की ते हमारे गुरु बचनन की ते गुरु बिना नहीं पार उतारे गुरु बिना नहीं करो नाना भेद करो नाना भेद रमो तीरथ व्रत राखो रमो तीरथ व्रत राखो ओहू पंडित शेख ओहू पंडित शेख हमारे गुरु बचन ने कीते हमारे गुरु बचन ने कीते हमारे गुरु बचन ने गुरु बिना नहीं ज्ञान दीपक गुरु बिना जाय ना अंधियार जाय ना अंधियार काम क्रोध मद लोभ माही काम क्रोध उलझिया संसार हाँ उलझिया संसार हमारे गुरु बचनन की थे हमारे गुरु बचनन की थे क्या दिया गुरु जी ने चरण दास गुरु दया करी के चरण दास श्री चरण दास गुरु दया करी के जियो मंत्र कान जियो मंत्र कान सहजो सहजो बाई का पद है हाँ सहजो घट परगास डूबा सहजो घट परगास डूबा गयो सब अज्ञान गयो सारा ज्ञान चला गया लेकिन कब गया गुरुजी ने मंत्र सुनाया और शिष्य ने मंत्र का निष्ठा पूर्वक जप किया चरण दास गुरु दया करी के दास दियो मंत्र कान, सहजो घट परगास डूबा, गयो सब अज्ञान, हमारे गुरु बचन ने कीते, हमारे गुरु बचन ने कीते, हमारे गुरु बचन ने कीते, हमारे कितने अंग हुए सेवा के, प्रणाम स्तुति सर्वकर्म समर्पण उपासना चरणों का ध्यान, छठा अंग सेवा का क्या है? ध्यान से सुनो भैया, तुम विशेष रूप में तुमको ज्यादा लक्ष्य करके बोल रहे हैं, समझे ना। दूसरा छठा अंग क्या है? छठा अंग है कथा श्रवण। छठा अंग क्या है? इस सेवा के छह अंग हैं। इन छह अंगों में सबसे अंतिम है कथा श्रवण, माने सर्वोच्च है कथा श्रवण। कथा श्रवण नहीं करोगे तो सेवा से कुछ नहीं मिलेगा। कथा श्रवण करने से ही निरंतर भाव की वृद्धि होगी, कथा में उपेक्षा रहेगी, कुछ नहीं। ये बात हम कहें तो तुम संदेह कर सकते हो, पर हमारे जैसे मनुष्य की क्या कीमत है। भक्तराज परम भागवत महाभागवत श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं कि सेवा के छह अंग हैं। इन छह अंगों के बिना परमहंसों का भी कल्याण नहीं होता, सामान्य जीवों की बात चले क्या। वो कहते हैं तत्ते रहत्तम नमस्तुति कर्म पूजा कर्म स्मृति चरणयो श्रवणं कथायां संसेवया त्वयि विनेति षडंगया किं भक्तिं जनः परमहंस गतौ लभेत। जड़भरत जी महाराज क्या करें रहुगण से, जड़भरत जी रहुगण से करें भ्रातृव्य मेनम तदधब्र वीर्यम उपेक्षया ध्येदितम अप्रयुक्तमत्ता गुरोर हरे चरणोपासनास्त्रो जहि व्यलीकम स्वयमात्म पोषम। भागवत के पंचमे स्कंद के ग्यारहवें अध्याय का सत्रहवां श्लोक है। देखो ये मन बलवान क्यों हुआ, उपेक्षा करने से बलवान हुआ, क्यों बलवान हुआ उपेक्षा करने से। कभी कभी किसी के भी मुंह से बहुत अच्छी बात निकल जाती है, अभी हमको याद नहीं है, दो तीन दिन पहले इसने कहा था कोई प्रसंग में, स्मरण नहीं आ रहा है। हाँ, किसी के बारे में हमने कहा कि हम कुछ कहेंगे तो वो जवाब देगा, ये बोले जवाब क्यों देगा, कहा ना तुमने, बोले आप बार बार उपेक्षा करते इसलिए लोग आपको जवाब देते हैं, एक बार में इतना हड़का दो कि दोबारा उसकी हिम्मत नहीं पड़े बोलने की, वो कभी जवाब नहीं देगा। लेकिन आप धीरे धीरे उपेक्षा करते करते करते वो बढ़ावा होते होते जितनी उपेक्षा करते जाओगे, ये बात जड़भरत जी कह रहे हैं, ये मन बहुत ज्यादा उपेक्षा करने से बलवान हुआ है। इस मन की कही हम करते रहे, मन पर अंकुश तो रखा ही नहीं, निग्रह करते तो इतना प्रबल नहीं होता, निग्रह तो किया ही नहीं, निग्रह का कोई साधन ही नहीं किया, तो कैसे होगा। बोले जैसे बहुत बलवान शत्रु होता है उसको अमोघ अस्त्र से समाप्त किया जा सकता है। अमोघास्त्र क्या है? गुरोर हरे चरणोपासनास्त्रो, श्री हरि और श्री गुरु इनके चरण कमलों की उपासना रूपी अस्त्र से इस मन रूपी प्रबल शत्रु को तुम जीत लो, इसको बस में कर लो। तजी अभिमान श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन, तजी अभिमान। बहुत से लोग सेवा तो करते हैं पर कपट पूर्वक सेवा करते हैं। अभिमानी व्यक्ति कपट पूर्वक सेवा करता है क्योंकि उसे अपना उल्लू सीधा करना है, तो उल्लू सीधा करने के लिए सेवा तो खूब करेगा शुरू शुरुआत में, पर मन में उसके कपट रहेगा, उसको कोई ना कोई स्वार्थ सिद्धि है उससे वो सेवा करेगा। इस बात को उत्तरकांड में रामचरितमानस में कागभुसुंडी जी ने कहा है। क्या कहा कागभुसुंडी जी ने? कहा ना कि जब हम उज्जैन में रहते थे, शूद्र कुल में जन्म हुआ, अयोध्या में पैदा हुए थे, अकाल का समय हुआ तो वहां से छोड़ करके और मालवा में चले गए, उज्जैन चले गए, वहां जाकर के एक ब्राह्मण देवता मिल गए, बड़े हरि भक्त थे, शंकर जी के भक्त थे, हरिहर दोनों के ही उपासक थे वो, तो मैंने उनसे शिव मंत्र की दीक्षा ले ली, मैं उनकी सेवा करने लग गया, सेवा से वो प्रसन्न हो गए, पर मैं कपट पूर्वक सेवा करता था कि इनसे मंत्र मिल जाए हमको, इसलिए सेवा करता था। तो ते ही सेवाओं में कपट समेता, कपट समेत, और जब गुरुजी ने मंत्र सुना दिया अब तो खुद ही सिद्ध बन गया, लंबे चौड़े त्रिपुंड लगा के रुद्राक्ष की मालाएं पहन के बैठ गया शंकर जी के मंदिर में और वहां जपत रहु हर नाम, वहां बैठ करके शंकर जी का नाम जप कर रहा था। और गुरु आयो अभिमान ते उठ नहीं की न प्रणाम। अरे बोले गुरुजी कोई बात नहीं, माला फेर रहे हैं, गुरुजी का ही तो काम कर रहे हैं, अपना काम थोड़ी कर रहे हैं। उठ करके गुरुजी को प्रणाम नहीं किया। अब तो भगवान शंकर सहन नहीं कर सके गुरु तत्व का अपमान, बैठ रहा अजगर एव पापी। अरे पापी, अजगर के जैसे जिन गुरुजी ने मंत्र दिया उनके सामने सिद्ध बन गया, जा हजारों योनियों में तुझे भटकना पड़ेगा, तेरा कभी मोक्ष नहीं होगा। गुरुजी हाहाकार कर उठे, महाराज ऐसा मत करो, आपकी बदनामी, मंत्र की बदनामी, गुरुजी की बदनामी, ऐसा मत करो, इतना कठोर दंड मत दो, क्षमा करो। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। रुद्राष्टक से जब स्तुति की, शंकर जी प्रसन्न हो गए, वरदान मांग लो। बोले महाराज आपने साप दिया है, इसको थोड़ा कम कर दो। बोले जन्म सहस्त्र अवश्य है पाई, हजार जन्म तो इसको भोगने पड़ेंगे, पर आपकी इतनी कृपा है इस दुष्ट के ऊपर, कृपा के लायक तो नहीं है पर आपकी इतनी कृपा है, तो जिस पर गुरु कृपा है तो हमें तो कृपा करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं। इसको अपनी पूर्व जन्म की स्मृति भूलेगी नहीं और ये निरंतर अपने शरीरों को सहज भाव से छोड़ता हुआ और साधन करता हुआ आगे बढ़ेगा। हजार जन्म भोगे इसने पर बार बार पूर्व जन्म की स्मृति, गुरु जी की कृपा, मंत्र का जब सब बना रहा और अंत में फिर ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया अयोध्या में, और अयोध्या में ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ तो पूर्व जन्मों का साधन था, सहज ही वैराग्य हो गया और शिव जी की भक्ति का फल है राम जी के चरणों में प्रेम की प्राप्ति। अब सहज अनुराग राम जी के चरणों में हो गया और अब शास्त्र पढ़ लिख करके बस एक ही बात बार बार संतों के पास जाकर कहते, राम जी से मिलने का उपाय बताओ, राम जी से मिलने का। भटकते भटकते सुमेरु पर्वत के निकट लोमस ऋषि के निकट पहुंच गए, मेरु पर्वत में। लोमस ऋषि से कहा बोले भैया तू है तो उत्तम कोटि का जिज्ञासु ब्राह्मण ब्रह्मचारी है, सब प्रकार से सुपात्र है, पर हम तुम्हें पहले ज्ञान का उपदेश करते तो निर्गुण ब्रह्म का उपदेश करने लगे। नहीं नहीं निर्गुण और गुण नहीं सुनना हमको, तो राम जी का चरित्र सुनाओ। अरे बोले पहले निर्गुण उसकी भूमिका है उसको तो सुन। बार बार ये काट देते अपनी तर्क वितर्क से। गुरु जी को गुस्सा आ गया। अरे बोले तू बड़ा दुष्ट है, तेरे हृदय में अपने पक्ष के प्रति बड़ा आग्रह है, कौए के जैसा सपद हो पक्षी चंडाला, जाओ चांडाल पक्षी हो जाओ। दीक्षा तो गुरु जी ने दी ही नहीं, कौआ होने का शाप और दे दिया, तुरंत में कौआ हो गया। लेकिन फिर भी ना दीनता और मन में दुख नहीं हुआ, बोले जो हुआ सो हुआ, पर हमें तो राम जी की भक्ति चाहिए, भले कौआ बना दिया तो बना दिया। तब गुरु जी ने कहा, लोमस जी ने कहा, भैया ये तो श्रेष्ठ भक्त है, पक्का भक्त है, इसको भगवान की भक्ति चाहिए ही। अब यहां एक विशेष बात है, कागुसुंडी जी को राम मंत्र क्यों मिला? क्योंकि कागुसुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, गुरु जी का दोष नहीं था, नहीं ऋषि कच्ची दूषण। क्यों? बोले उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। राम जी भीतर से, माने गुरु जी के प्रति दोष नहीं दिख रहा है, राम जी ने ये कठोर परीक्षा हमारी ली गुरु जी के द्वारा। गुरु जी राम जी ही तो हैं। तब गुरु जी ने प्रकट होकर के हर्षित राम मंत्र मोहि दीना, राम मंत्र दे दिया। और मंत्र देने के बाद बोले, अब तुम्हारे ऊपर काल का प्रभाव नहीं होगा, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी तुम्हारी गति हो जाएगी, संपूर्ण रिद्धियां सिद्धियां तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी, जहां तुम रहोगे एक योजन तक माया का प्रभाव नहीं होगा। बोले महाराज कितने दिन हो गए इस कौए के शरीर को, आपको जब इच्छित रूप का वरदान मिला तो आप फिर से ब्राह्मण क्यों नहीं हो गए, मनुष्य क्यों नहीं हो गए? बोले हमने सोचा भगवान ने बहुत अच्छा कर दिया, ब्राह्मण शरीर में हो तो संध्या करो, गायत्री जपो, अचला बांधो, लंगोटी बांधो, कमंडल लेके डोल डाल जाओ, पानी लेके लघुशंका जाओ, इतना मिट्टी से हाथ धो, इतना पानी से कुल्ला करो। कौआ के शरीर में सबसे पिंड छूट गया, ना चला लंगोटी की जरूरत है, कुछ जरूरत नहीं है, भजन बने, सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा जेही तनु पाए भजी रघुवीरा, सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा जेही तनु पाए भजी रघुवीरा। कौए के शरीर से भजन बन रहा है तो हमको कौआ का शरीर प्रिय है। इहां बसत मोही सुनु खग ईशा, इहां बसत मोही बीते कलप सात अरुबीसा, बीते कलप सात अरुबी। इसका मतलब क्या है? चारों चारों युग एक एक हजार बार व्यतीत हो गए इनके सामने, चारों युग कितनी बार? 27 बार। एक सहस्त्र चतुर्युगी का एक कल्प होता है, कितना? 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता, 1000 बार द्वापर, 1000 बार कलयुग बीत जाता है, इतना बड़ा होता है एक कल्प। और कितने कल्प बीत गए? 27 कल्प। 27 बार रामावतार देखा उन्होंने, अलग अलग प्रकार की रामलीलाएं। बोले फिर आपको अनुभव क्या हुआ, इतनी लंबी आयु आपकी, इतना आपने राम जी का चरित्र देखा, इतने जन्मों की आपको याद है? तो कागुसुंडी जी रोने लग गए। बोले एक शूल मोही बिसर न काऊ, गुरु कर कोमल शील स्वभाव। एक शूल मोही बिसर न काऊ, गुरु कर कोमल शील स्वभाव। 27 कल्प बीत गए, हजारों जन्म बीत गए, लेकिन उज्जैन वाले गुरुजी ने जो कृपा करके हमारे ऊपर, उनकी कृपा आज तक मुझे भूल नहीं पाई है। उनका कोमल शील स्वभाव कैसा था और मैं कितना दुष्ट था जो मैंने कैसा किया, तो अभिमान के कारण ही इस प्रकार की बात हुई। इसलिए नवदा भक्ति में क्या कहा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान और चौथी भगति मम गुण गन करहीं कपट तजी गान। बोलो वृंदावन बिहारी। अभिमानी व्यक्ति सेवा नहीं करेगा, हम राजा हैं, हम रुपया देते हैं, सोना चांदी देते हैं, हमने जमीन जायदाद दे दी, हम छोटा काम झाड़ू कैसे लगाएं, हम गंदगी साफ कैसे करें, तो महाराज हम बड़े लिखे हैं, हम विद्वान हैं, हम शास्त्रज्ञ हैं, हम कोई झाड़ू लगाने वाले हैं, हम पोंछा लगाने वाले नहीं हैं, हम तो बड़े आदमी हैं। ये अभिमान करने से भजन नहीं होगा, इसलिए अभिमान का त्याग करने की बात कही। हमारे यहाँ एक महात्मा थे, बड़े सरल थे बेचारे, तो हमने उनको कहा, बोले हमें कोई साधन बताओ, हरिदास जी महात्मा। तो हमने मैंने बड़े प्रसन्न हुए, मैंने कहा चलो, उन्हें पूछा तो सही, कोई साधन बताओ। हमने कहा बहुत अच्छी बात आपने पूछी, सबसे बढ़िया साधन है गौशाला चले जाओ। तो पुरानी गौशाला थी, उनका गौशाला चले जाओ, वहीं रहो और गैया का गोबर उठाओ। उसमें सब महात्मा ही लोग पूजा करते थे, सेवा करते थे, गौ सेवा, कोई ग्वारिया नहीं था। तो हमने कहा कि गौ सेवा क्या, इतना सुनते तो बड़े दुखी हो गए। बोले महाराज एक बात कहें, हम की कहो। बोले हम रघुवंशी ठाकुर हैं, अच्छे भले घर के हैं हम, और हमारे गांव घर के लोग यहाँ वृंदावन में आते हैं, और हमें महाराज गोबर डालते देखेंगे तो महाराज हमारे बाप की तो बहुत बदनामी होगी। बताओ महात्मा जी काम करवा रहे हमारे मोड़ा से, गोबर डरवा रहे, अरे राम राम राम। तो महाराज ये साधन तो हम नहीं करेंगे, आप और कछु बताओ। मैंने फिर क्या करोगे, तो हम बैठ के चरणा में बांट सकते हैं और कुछ कर सकते हैं, और गोबर तो हम सुनो। तो निश्चल महात्मा थे, इसलिए उन्होंने कह दिया सब बात। तो अभिमान होगा किसी भी प्रकार का तो आप गोबर डालना कोई खराब काम है, लेकिन उनको मन में ऐसा आ गया, इसलिए मन तजी अभिमान। आचार्यम श्री हरि गुरु, इसलिए कहा कि आचार्यम माम बिजानियात नाव मन्नेत करहिचित नमर्त्य बुद्ध्या सुयेत सर्वदेव मयो गुरुः, निंदा न करे। इसलिए तावत परिचरेत भक्ता श्रद्धावान अनुसूय कहा यावत ब्रह्म बिजानियान मामेव गुरु माद्रिता। जब तक ऐसा ज्ञान न हो जाए कि मैं ही गुरु रूप में हूँ, तब तक लगातार साधन करे, सेवा करे, ईर्ष्या त्याग करके गुरु को मेरा स्वरूप मान करके उनकी सेवा करे, ऐसी बात भगवान ने उद्धव जी से कही है। इसलिए यही सेवत पाई हरि, ऐसी ही गुरु की सेवा करते करते भगवान मिल जाएंगे। संसार शरीर से वैराग्य हो जाएगा, जिज्ञासा हो जाएगी, मेरा दुख कौन दूर करेगा, ये व्याकुलता जग जाएगी, हमें सुख प्राप्ति कैसे हो, ये सब मन में भाव जग जाएंगे। फिर वह गुरु शरण में जाएगा, गुरुजी दुख निवारण करने वाले आनंद सिंधु भगवान के पवित्र नाम का उपदेश कर देंगे, भगवान के मंगलमय चरित्रों को सुनावेंगे, तो फिर वह प्रेम से भगवान के भजन में लग जाएगा और उसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तस्मात् सर्वात्मना रामचंद्रम भज मनोहरम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये पहली कड़ी, इस पद की पहली कड़ी आज हमने भगवत कृपा से पूर्ण कर दी, और अब दूसरी कड़ी कल करेंगे। श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन तजी अभिमान, तजी अभिमान। श्री हरि गुरु पद